Merhaba ve kaynaklarını bizimle paylaştığın için tekrar hoş geldin. Bugün Google Ads bütçeni sessizce kemiren bir tehdide, yani şu sahte tıklamalara biraz yakından bakıyoruz. Elimizdeki kaynaklar bu konuda oldukça kapsamlı görünüyor, adeta bir yol haritası gibi. Peki buradaki görevimiz ne? Senin için bu materyali şöyle bir ayrıştırıp, sahte tıklamaların tam olarak ne anlama geldiğini, reklam bütçenin nasıl erittiğini, yani asıl ulaşmak istediğin müşterilere gitmeni nasıl engellediğini ve en önemlisi bu dijital baş belalarıyla mücadele etmek için hangi pratik yöntemleri kullanabileceğini ortaya çıkarmak istiyoruz. Kaynaklar şey diyor, bu işin arkasında rakiplerin, botların, hatta organize tıklama çiftliklerinin falan olabileceğini söylüyor. Ciddi bir konu yani. O zaman başlayalım mı? Kesinlikle başlayalım. Çünkü bu sahte tıklama meselesi, hani ilk bakışta sadece boşa giden reklam parası gibi görünüyor ya, ama aslında çok daha derin etkileri var. Kaynakların da altını çizdiği gibi, bu durum sadece bütçeni tüketmekle kalmıyor yani. Aynı zamanda topladığın verileri çarpıtıyor, kampanyaların gerçek performansını ölçmeni imkansız hale getiriyor ve genel pazarlama stratejini baltalıyor. Yani resmen kötü niyetli birileri senin başarını engellemek için doğrudan cebine uzanıyor gibi düşünebiliriz. Evet, oldukça can sıkıcı bir durum gerçekten. Peki kaynaklar bu tehdide karşı ilk ne gibi adımlar öneriyor? Anladığım kadarıyla birkaç temel savunma hattı var, değil mi? IP'yi engelleme, coğrafi hedefleme ve reklam zamanlaması. Bunlar kulağa basit gelse de tam olarak nasıl işliyorlar ve hani ne kadar etkililer? Bunlar gerçekten de ilk akla gelen ve uygulaması nispeten kolay yöntemler. IP engelleme şu demek: Google Ads panelinde reklamlarına tekrar tekrar veya şüpheli şekilde tıklayan belirli IP adreslerini tespit ediyorsun. Ve sonra diyorsun ki, bu adreslerden gelen tıklamaları istemiyorum, yani engelliyorsun. Manuel bir işlem ama özellikle bariz saldırılarda işe yarayabilir, evet. Coğrafi hedefleme ise şu mantıkla çalışıyor. Eğer sen sadece diyelim ki İzmir'deki müşterilere hizmet veriyorsan, reklamlarının Van'da veya Almanya'da gösterilmemesinin bir anlamı yok, değil mi? Tabii ki yok. İşte hedeflemediğin bölgeleri hariç tutarak hem bütçeni koruyorsun hem de o bölgelerden gelebilecek potansiyel sahte tıklamaları engellemiş oluyorsun. Reklam zamanlaması da benzer bir mantık. Diyelim ki analizlerin gösteriyor ki sahte tıklamalar genellikle gece 2 ile 4 arasında tavan yapıyor. Eğer bu saatlerde gerçek müşteri potansiyelin düşükse, reklamlarını o saat diliminde durdurmak mantıklı bir bütçe koruma yöntemi olabilir. Kaynaklarda buna dair somut bir örnek de var sanırım. Bir e-ticaret sitesi gece geç saatlerde gelen anormal tıklamaları fark etmiş. Sonra reklamlarını sadece insanların gerçekten alışveriş yapma olasılığının yüksek olduğu gündüz saatlerine çekmiş. Ve bu basit değişiklikte sahte tıklamaları yarı yarıya azaltmışlar. Demek ki bazen küçük ayarlar bile bayağı fark yaratabiliyor, değil mi? Aynen öyle. Ancak bu manuel yöntemler genellikle buzdağının sadece görünen kısmı. Yani kaynaklar işin derinliğe inmek için Google Analytics verilerini mercek altına almayı şiddetle tavsiye ediyor. Örneğin, reklamından sitene gelen bir ziyaretçi içeri girip saniyeler içinde başka hiçbir sayfaya bakmadan çıkıyorsa, yani hemen çıkma oranı, diyelim ki %90'ların üzerindeyse, %90 çok yüksek. evet, bu ciddi şüphe uyandırmalı. Gerçek bir kullanıcı genellikle biraz daha fazla etkileşime girer, sitede gezinir falan. Ya da dikkatini çeken başka bir şey. Gelen trafiğin ezici çoğunluğu hep aynı spesifik bir cihaz modelinden veya işletim sistemi sürümünden mi geliyor? Bu da tek bir kaynaktan yönetilen otomatik bot aktivitesinin bir işareti olabilir. Bu analitik bakış açısı önemliymiş gerçekten. Kaynaklar ayrıca kampanyaları daha küçük hedefe yönelik gruplara ayırmayı da öneriyor. Böylece hangi kitle veya ürün grubunun daha fazla şüpheli tıklama çektiğini belirlemek kolaylaşabilir belki de. Bir de remarketing, yani yeniden pazarlama stratejisi var. Hani daha önce siteni ziyaret etmiş, yani bir şekilde seninle ilgilenmiş kişilere odaklanmak. Bu yaklaşımın sahte tıklama riskini %30-40 oranında azaltabileceği belirtiliyor ki bu ciddi bir oran. Öyle ciddi bir oran. Çünkü botların veya tıklama çiftliklerinin daha önce siteni ziyaret etmiş olma olasılığı daha düşük mantıken. Kesinlikle. Remarketing potansiyel olarak daha kaliteli bir kitleye, yani gerçekten ilgilenme potansiyeli olan kişilere odaklanmanı sağlıyor. Bir de negatif anahtar kelimeler meselesi var. Kaynakların ücretsiz, bedava, nasıl yapılır gibi örnekler vermesi önemli. Eğer sen ücretli bir hizmet veya ürün satıyorsan, bu tür kelimelerden gelen tıklamalar genellikle dönüşüme dönmez. Boşuna maliyet olur. Evet, alakasız trafik. Aynen. Bu kelimeleri negatif listene ekleyerek reklamlarının bu tür aramalarda hiç gösterilmemesini sağlarsın. Bu hem bütçeni korur hem de yanlışlıkla tıklayan veya sadece bilgi arayan kitleyi filtreler. Bu noktada kaynaklarda ilginç bir ayrım dikkatimi çekti. Sahte tıklamalar ve yanlış tıklamalar. İkisi de bütçemizi tüketiyor ama sanırım aralarında önemli bir fark var, öyle mi? Çok önemli bir ayrım bu, evet. Kaynaklar bunu özellikle vurguluyor. Sahte tıklama dediğimizde arkasında kötü niyet var. Rakibin seni sabote etmeye çalışıyor, botlar otomatik tıklamalar yapıyor veya tıklama çiftlikleri para kazanmak için organize şekilde tıklıyor. Amaç doğrudan sana zarar vermek veya haksız kazanç sağlamak yani. Yanlış tıklama ise genellikle kötü niyet barındırmaz. Kullanıcı gerçekten aradığı şey başkayken yanlışlıkla senin reklamına tıklamış olabilir ya da sen anahtar kelimelerini çok geniş tuttuğun için reklamın alakasız bir aramada görünmüş olabilir. Anladım. Sonuç ikisinde de senin için maliyet. Evet, ama nedenleri ve dolayısıyla çözüm yöntemleri farklılaşıyor işte. Tamam, şimdi daha net. Yani yanlış tıklamaları azaltmak için daha çok anahtar kelime seçimi, eşleme türleri ve reklam metinlerini iyileştirmek gerekiyor. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Sahte tıklamalar içinse IP engelleme, zamanlama ayarları ve belki de daha ileri hani özel yazılımlar gibi yöntemler devreye giriyor. Anahtar kelime eşleme türleri burada nasıl bir rol oynuyor peki? Kaynaklar geniş eşlemeden kaçının mı diyor? Tam olarak öyle. Kaynaklar özellikle geniş eşleme türünün çok dikkatli kullanılmasını öneriyor. Yani mesela sadece ayakkabı gibi geniş bir terim kullanırsan reklamın oyuncak ayakkabı aramasında bile çıkabilir. Alakasız yani. Evet, tamamen alakasız ve yanlış tıklamalar alabilirsin. Bunun yerine deri erkek ayakkabı gibi tam eşleme. Yani sadece bu tam ifade arandığında reklamın gösterilir ya da su geçirmez bot gibi sıralı eşleme kullanmak. Bu tür eşlemeler reklamlarının çok daha ilgili kitleye ulaşmasını sağlar. Bu da yanlış tıklama olasılığını doğal olarak düşürür. Mantıklı. Reklam metnini de netleştirmek önemli tabii. Sadece kurumsal müşterilere özel SEO danışmanlığı gibi bir başlık yazarsan, bireysel kullanıcıların tıklamasını belki baştan engellersin. Bir de şu var, Google Ads'i sadece tıklama almak için değil, asıl iş hedefin olan dönüşümleri yani satış, form doldurma, arama gibi arttırmak üzere optimize etmek gerekiyor. Bu dönüşüm odaklı teklif stratejileri sadece tıklama peşindeki sahte trafiğin etkisini doğal olarak azaltır. Çünkü sistem tıklamaya değil, sonuca odaklanır. Peki tüm bu bilgileri bir araya getirirsek kaynakları kontrole almak için nasıl bir yol haritası çiziyor? Adım adım bir liste gibi mi düşünelim yoksa daha genel bir yaklaşım mı? Kaynaklar aslında sürekli bir döngü öneriyor. Tek seferlik bir çözümden ziyade devamlı bir süreç gibi. İlk adım sürekli gözlemlemek. Yani Google Ads'deki geçersiz tıklamalar metriğini düzenli takip etmek. Ve tabii Analytics'teki davranışları izlemek. Çok kısa ziyaretler, hemen çıkmalar, hiç sayfa gezmeme gibi anormallikleri fark etmek işin başlangıcı. Tamam, gözlemledik. Sonra? İkinci adım müdahale etmek. Tespit ettiğin şüpheli IP'leri aktif olarak engellemek, riskli coğrafyaları veya zaman dilimlerini hariç tutmak gibi manuel veya yarı otomatik önlemler almak. Harekete geçmek yani. Üçüncü adım ise savunmayı güçlendirmek. Eğer manuel yöntemler yetmiyorsa veya iş yükü fazlaysa, kaynaklar ClickSees, PPC Protect gibi özel yazılımları değerlendirmeyi öneriyor. Ha, o profesyonel yazılımlar. Bu araçlar genellikle büyük bir şüpheli IP veri tabanına ve tıklama davranışlarını analiz eden algoritmalara sahip oluyorlar. Anormal bir aktivite algıladıklarında, mesela aynı IP'den kısa sürede çok sayıda tıklama veya bilinen bir bot ağından gelen trafik gibi, bu IP'leri otomatik olarak senin Google Ads hesabındaki engelleme listesine ekliyorlar. Otomatik olması iyiymiş. Kesinlikle. Bu manuel takibin çok zor olduğu durumlarda %90'lara varan bir koruma sağlayabiliyor kaynaklara göre. Bu yazılımların otomatik çalışması büyük bir kolaylık sağlıyor olmalı gerçekten. Kaynaklardaki avukatlık bürosu örneği de bunu destekliyor sanırım, değil mi? Manuel engellemeyle bile %60 azalma ve %25 dönüşüm artışı görmüşler. Yani doğru müdahale sadece maliyeti düşürmekle kalmıyor, gerçek müşteri kazanımını da arttırıyor. Kesinlikle. O örnek, hedefe yönelik müdahalenin çift taraflı faydasını çok net gösteriyor. Hem israfı kesiyorsun, paran cebinde kalıyor, hem de bütçen artık boşa gitmeyip gerçek potansiyel müşterilere harcandığı için dönüşümlerin artıyor. Kalite artıyor yani. Manuel yöntemler iyi bir başlangıç ama reklam hacmin büyükse veya karşılaştığın tehditler hani daha sofistike ise bu tür yazılımlar daha sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sunuyor. Savunmayı güçlendirmek demişken, kaynaklar sadece tepkisel değil, proaktif stratejilere de değiniyor mu? Yani sorun daha oluşmadan önlem almak gibi bir şey var mı? Evet evet, proaktif yaklaşımda vurgulanıyor. Mesela az önce konuştuğumuz remarketing listelerini kullanmak. Bu en baştan daha ilgili bir kitleye odaklanmanı sağlıyor. Proaktif bir adım bu. Hizmet vermediğin ülkeleri veya yüksek spam riski taşıyan bölgeleri en baştan kampanya hedeflemenin dışında bırakmak, coğrafi segmentasyon da öyle. Mantıklı. Analytics verilerini kullanarak sürekli şüpheli trafik gönderen belirli cihaz türleri veya tarayıcılar varsa bunları hedeflemeden çıkarmak da bir seçenek olabilir. Ve tabii ki en başta konuştuğumuz negatif anahtar kelime listeni sürekli canlı ve güncel tutmak. Bu, alakasız trafiği daha kaynağındayken engellemenin en etkili yollarından biri. Sürekli güncel tutmak şart ama. Anladım. Yani aslında tüm bunlar birbirini tamamlayan bir süreç gibi. Kaynakların önerdiği döngü şöyle özetlenebilir o zaman. Önce verileri analiz ederek anomallikleri tespit et, sonra IP, coğrafya, zamanlama gibi filtrelerle aktif olarak önle, ardından yazılımlar veya daha derin optimizasyonlarla savunmanı koru ve son olarak sürekli testler yaparak, metinleri iyileştirerek, yeni negatifleri ekleyerek sistemini iyileştir. Tek seferlik bir iş değil yani, sürekli bir bahçıvanlık gibi, öyle mi? Çok güzel özetledin, aynen öyle. Bu sürekli bir yönetim ve adaptasyon süreci. Çünkü unutmamak lazım, karşı taraf yani sahtekarlık yapanlar da yöntemlerini sürekli geliştiriyor. Doğru. Senin de gardını sürekli yüksek tutman gerekiyor. Kaynaklardaki diğer vaka analizleri de bu sürekli sürecin işe yaradığını gösteriyor zaten. Örneğin Ankara'daki bir psikoloji kliniği bütçesinin neredeyse yarısının boşa gittiğini fark etmiş, sonra IP engelleme ve yazılımla sahte tıklamaları %80 azaltmışlar. %80, müthiş. Evet ve ROI yani yatırım getirisi 3 ayda 2 katına çıkmış. İstanbul'daki bir e-ticaret firması da benzer şekilde. Kombine yöntemlerle, IP engelleme, gece yayınını kapatma, ClickSees entegrasyonu falan hem sahte tıklamaları %75 azaltmış, hem satış başına maliyeti düşürmüş, hem de gerçek müşteri sayısını %40 artırmış. İnanılmaz sonuçlar. Bodrum'daki otel örneği de var. Orada da yabancı ülkelerden gelen alakasız, dönüşümsüz tıklamalar varmış. Sadece coğrafi hedeflemeyi sıkılaştırıp, sadece Muğla ve çevresi gibi negatif anahtar kelimeler ekleyip, günlük rapor takibi yaparak bile boşa giden bütçeyi %30 azaltmışlar. Rezervasyon oranı %22, ROI %45 artmış. Bu örneklerdeki ortak nokta anladığım kadarıyla sorunu doğru teşhis etmek. Yani sorun IP kaynaklı mı, coğrafya mı, zamanlama mı yoksa hepsi mi? Sonra da ona uygun çözümü uygulamak. Tek bir sihirli değnek yok gibi duruyor. Aynen öyle. Ve teşhis konusunda kaynaklardaki o gerçek kullanıcıyla sahte tıklama davranışlarını karşılaştıran tabloda oldukça aydınlatıcı. Hani bir nevi kontrol listesi gibi. Gerçek bir ziyaretçi sitede ortalama birkaç dakika kalıp birkaç sayfa gezerken, sahte tıklama genellikle 1-2 saniyelik ziyaret ve tek sayfa görüntüleme demek. Aradaki fark bariz. Evet, çok net. Gerçek kullanıcılar arada sırada da olsa dönüşüm sağlarken %5-20 gibi oranlar veriliyor. Sahte tıklamalarda bu oran sıfıra yakın. IP çeşitliliği, gerçek kullanıcılar farklı IP'lerden gelir, botlar genelde tekrarlayan veya benzer IP'lerden, kullanılan cihaz türleri, gerçekte çeşitlidir, botlarda tek tip olabilir, tıklamanın yapıldığı saatler, gerçek kullanıcılar genellikle mesai saatleri veya akşam, botlar gece yarısı gibi. Bu metriklerde belirgin farklar var. kendi verilerindeki anormallikleri yorumlarken bu tabloyu bir referans olarak kullanabilirsin yani. Harika bir özet oldu. O zaman toparlayacak olursak, Google Ads'deki sahte tıklamalar evet baş ağrıtıcı ve maliyetli bir sorun ama elimizdeki bu kaynaklar doğru yaklaşımla bunun yönetilebilir olduğunu gösteriyor. Anahtar çıkarımlarımız şunlar oldu. Verilerini sürekli ama sürekli izlemek şart. IP, coğrafya, zamanlama gibi hedefe yönelik engellemeler yapmak önemli. Kampanyalarını akıllıca yapılandırmak, yani doğru eşleme türleri, sağlam negatif listeler, yeniden pazarlama gibi çok fark yaratıyor. Ve işler ciddileşirse veya manuel takip etmek artık çok zorsa, o zaman profesyonel, özel yazılımlar güçlü bir müttefik olabilir. Altını tekrar çizelim. Bu bir kere yap, sonra unut türü bir iş değil, kesinlikle. O bahsettiğimiz tespit et, önle, koru ve iyileştir döngüsünü canlı tutmak, sürekli işletmek esas. Bu sürekli çaba sadece paranı korumakla kalmaz, aynı zamanda reklamlarının gerçekten seninle, senin ürününle veya hizmetinle ilgilenen potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlayarak yatırım getirisini ROI'yi de artırır. Kaynakların sunduğu o kontrol listesi de bu adımları somutlaştırmak için pratik bir başlangıç noktası sunuyor aslında. Bu kapsamlı analizi tamamlarken sana üzerinde şöyle bir düşünebileceğin bir fikir bırakalım o zaman. Şimdi bu kaynaklar ve tartıştığımız yöntemler genellikle gelen kötü trafiğe engellemeye odaklanıyor değil mi? İzini evet daha çok engelleme üzerine. Peki ya bir adım daha ileri gitsek yani kampanyalarının indiği açılış sayfalarının landing page veya genel site yapını en başından itibaren botların işini zorlaştıracak şekilde tasarlayabilir misin? Onlar için daha az verimli veya daha az çekici hale getirecek şekilde yani. Aktif engelleme önlemleri devreye girmeden önce bile sitenin kendisi bir tür pasif savunma hattı oluşturabilir mi acaba? Belki de bir sonraki optimizasyon alanın burasıdır. Üzerine kafa yormaya değer gibi. Bu konuyu bizimle birlikte bu kadar derinlemesini incelediğin için çok teşekkürler.